بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرمایا کہ مومن کو ایمان کی وجہ سے نور ضرور حاصل ہوتا ہے, اور جو اسے حاصل ہے اس کا احساس بھی ضرور ہوتا ہے, گو اس کی طرف التفات نہ ہو. جیسے ہماری آنکھ آفتاب کی روشنی میں کام کرتی ہے مگر اس کی طرف کبھی التفات نہیں ہوتا, اس ملفوظ میں حضرت ثانوی رحمہ اللہ تعالی نے ایمان کی برکت نصیب ذکر فرمائی کہ ایمان سے انسان میں نور پیدا ہوتا ہے, انسان کا دل ایمان کی وجہ سے منور ہو جاتا ہے. جی ہاں جی ہاں جی ہاں, ایمان کی وجہ سے انسان کا دل منور ہو جاتا ہے. اسی منور ہونے کا یہ اثر ہوتا ہے کہ وہ گناہوں سے بچتا ہے اور نیکیاں کرتا ہے, کیونکہ اس کا قلب روشن ہوتا ہے, اس کو گناہ سے تکلیف ہوتی ہے, اس کو نیکی سے راحت ہوتی ہے, اس لیے وہ گناہ چھوڑتا ہے اور نیکیاں کرتا ہے. پھر نیکی سے اس کو اللہ تعالی کا قرب حاصل ہوتا ہے, قرب میں ترقی ہوتی ہے, ترقی بڑھتی جاتی ہے بڑھتی جاتی ہے بڑھتی جاتی ہے, یہاں تک کہ ایک درجہ ایسا آ جاتا ہے جس کو ولایت کہتے ہیں, شریعت اس کی عین طبیعت بن جاتی ہے, شریعت کے احکام دل کے تقاضے بن جاتے ہیں, جو حکم دیکھتا ہے اس پر عمل کرنے کو جی چاہتا ہے, اتنا اس کا دل منور ہو جاتا ہے, اعمال صالحہ کی اس کو توفیق ہو جاتی ہے, دن بدن اعمال صالحہ میں ترقی کرتا, اور ترقی کرتے کرتے اللہ تعالی کا بہت قرب حاصل کر لیتا ہے. پھر جب حق تعالی کے دربار میں جاتا ہے تو اس کو راحت ملتی ہے, اس کو عزت ملتی ہے, اس کو اللہ تعالی کی طرف سے رحمت ملتی ہے, کیونکہ فرمایا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین, جو محسن بن جائے گا اس سے رحمت قریب ہو جائے گی, پھر اس رحمت سے نجات ہو جائے گی. نجات کا سبب رحمت ہے, اور رحمت کا سبب احسان عمل صالح ہے. احسان کے یہی معنی ہے ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک, ایسے کام کرو کہ اللہ تعالی کو دیکھ رہے ہو, دیکھ کر ان کے سامنے رکوع اور سجدے کر رہے ہو. اگرچہ تم نہیں دیکھ رہے لیکن دار و مدار تمہارے دیکھنے پر نہیں ہے, فإنہ یراک, دار و مدار اس پر ہے کہ وہ تمہیں دیکھ رہے ہیں, دار و مدار تو اس پر ہے کہ وہ تمہیں دیکھ رہے ہیں. ایک بزرگ کے پاس چند آدمی آئے اصلاح کے لیے, انہوں نے مراقبہ بتا دیا, مراقبہ مراقب کرنا تو گردن جھکانا، یعنی گردن جھکا کر سوچو، صرف جھکانا ہی نہیں ہے، جھکا کر سوچنا بھی ہے. جی ہاں جی ہاں، کیا کیا سوچو؟ الم یعلم بأن اللہ یرا، یہ سوچو. الم یعلم بأن اللہ یرا، کیا وہ جانتا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں؟ کیا وہ جانتا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں؟ جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں. جب 40 دن ہو گئے تو ان کا امتحان لیا کہ انہوں نے مراقبہ ٹھیک کیا ہے یا نہیں کیا. امتحان لیا. جی ہاں جی ہاں، ہم بھی یہاں امتحان لیتے ہیں، سماہی ششماہی سالانہ امتحان لیتے ہیں کہ سارا سال کیا یاد کیا، یہ پتہ چلتا ہے امتحان. انت الامتحان یکرم المرء اور یوہان، یا عزت بڑھ جاتی ہے یا ذلت آ جاتی ہے. پاس ہوا تو عزت بڑھ گئی، فیل ہوا تو ذلت آ گئی. تو انہوں نے بھی امتحان لیا، ہر ایک کو ایک ایک کبوتر اور ایک ایک چھری دے دی، جاؤ اس کو چھپ کر ذبح کر لا. سب ذبح کر لائے، ایک جو مولانا عبید اللہ صاحب جیسا تھا وہ زندہ جانور کو لے آیا. اس سے کہا کہ چھوٹا سا کام آپ کو بتایا تھا، آپ نے کیا کیوں نہیں؟ مولانا عبید اللہ صاحب، کیا کیوں نہیں آپ نے؟ وہ کہنے لگے، حضرت آپ نے یہ فرمایا تھا چھپ کر ذبح کرنا، مجھے چھپنے کی جگہ نہیں ملی. جہاں جاتا ہوں اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، جہاں جاتا ہوں اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، مجھے چھپنے کی جگہ ہی نہیں ملی. اس لیے میں مجبوراً زندہ ہی واپس لے آیا. فرمایا کہ تم کامیاب، باقی سب فیل، تمہارا مراقبہ ٹھیک رہا، تمہارے رگ و ریشے میں یہ بات رچ گئی کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ دیکھ رہے ہیں، باقیوں میں یہ بات نہیں پائی گئی، اس لیے تم کامیاب باقی ناکام. تو یہ تصور اگر آدمی کر لے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں، تو آدمی کبھی گناہ کر سکتا ہی نہیں، گناہ کر سکتا ہی نہیں. جب کرنے لگے گا ڈر ڈر جائے گا، ڈر جائے گا، او اللہ میں دیکھ رہے ہیں، پکڑیں گے، ڈنڈے ماریں گے، دوزخ میں ڈال دیں گے. تو گناہ نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ درجہ نصیب فرمائے.